nu te mai uita cum ștaico. Urcă termenețan, sunt bătrân și-mi place sexul în stil american. Nu te mai uita cum ștaico. Urcă termenețan, sunt bătrân și-mi place sexul în stil american. Moșule, ce tânăr ești, e prima oară când fac sex cu tine. Nu te mai lasă pleci, că-mi place tare cum mă freci. Moșule, ce tânăr ești, e prima oară când fac sex cu tine. Nu te mai lasă pleci, că-mi place tare cum mă freci. Haide, puștoaico, suie-te pe mine. Și dacă nu te satur, mă sui și eu pe tine. Hai dai cu siguranță, mai mult și bătrânește. Nu cum dau toți puștanii, puțin și iepurește. Puștoaicea cum le place stilul purisan, bătrân cu bani și mașină și tare în ciocan. La puștoaicea cum le place stilul purisan, bătrân cu bani și mașină și tare în ciocan. Moșule, ce tânăr ești, e prima oară că fac sex cu tine. Harasel că te lovești, aruncă banii peste mine. Moșule, ce tânăr ești, e prima puștoaico, suie-te pe mine. Și dacă nu te satur, mă sui și eu pe tine. Dai cu siguranță, mai mult și bătrânește. Nu cum dau toți puștanii, puțin și iepurește. Hai, petito, să-ți fac mofturi. Tot ce vrei să-ți iau, tu ești sexy și îmi place, mereu să-ți-o dau. Hai, petito, să-ți fac mofturi. Tot ce vrei să-ți iau, tu ești sexy și îmi place, mereu să-ți-o dau. Moșule, ce tânăr ești, e prima oară când fac sex cu tine. Nu te mai las să pleci, că-mi place tare cum mă freci. Moșule, ce tânăr ești, e prima oară când fac sex cu tine. Puștoaico, suie-te pe mine. Și dacă nu te satur, mă sui și eu pe tine. Păi dai cu siguranță, mai mult și bătrânește. Nu cum dau toți puștanii, puțin și iepurește.